राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 5 फरवरी 1991 सांय लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो परमात्मने नमस्ति गोविन्दाय नमो नमस्ति बोलो पूछो कोई बात चलो बोलो कोई बात क्या भगवत प्राप्ति के लिए साधु होना जरूरी है ना भीतर से भाव बनना जरूरी ऊपर से साधु रहे गृहस्थ रहे भाई रहे बहन रहे स्वागन हो विधवा हो कुंवारी हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो रोगी हो निरोग हो कुछ भी हो भीतर की एकता न रहेगा भगवान की ऊपर वेशभूषा भगवान नहीं देखते हैं साधु हो जाने में सुविधा हो तो हो जाओ कोई बात नहीं नया हो तो बस हो जाओ अपन ये कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं है चीज भीतर की चाहना भीतर की लगन जैसे मीरा भाई ने कहा हेरी माली हरे बिना रहो न जाए मेरे से रहा नहीं जाता बिना भगवान के दर्शन किए रहा नहीं जाता चैन नहीं पड़ती ऐसी बेचैनी होनी चाहिए साधु कहते किसे हैं साधु जो परम साधन करता हो साधु वेश कोई सही हो सर्वोपरि साधन परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगन है साधन करता वो साधु है साधनों की परम कार्यम इस साधु ये साधना उसका उस साधन में तत्परता से लग जाए उसका नाम साधु है इस साधु वेश में अच्छे अच्छे संत हुए हैं इसलिए इसको साधु कहते हैं काल भी बन गया था रावण भी साधु बना है बने में क्या क्या वो साधु तो हम भर्ती होंगे रावण ने कार में भी है ये कुए से संसार मानो जिम्मत जाम वंत अनुमानो हनुमान जी संत बढ़ गए साधु बढ़ा जाम मान को साधु बढ़ा ये कुए से व्यवस्था, बंदर भवन मनुष्य भी नहीं, बस उसका इतना आदर है कि भगवान कितने प्यारे हैं, इनकी कृपा वशिष्ठ जी की तो, और भय समर सागर का बेड़े, ये बेड़ा बड़ा बेड़े समर रूपी सागर में बेड़ा बने, ये जहाज बने जिससे मैंने सागर को पार किया। ये राम जी ने कहा, क्या साधु बड़े थे, मनुष्य भी नहीं थे, भालू और बंदर थे, लगन थी उनकी। भीतर के लगन की जरूरत है, लगन कैसे उत्पन्न होती, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो हे नाथ, हे प्रभु, भगवान से कहोगे देखो आग तो मुर्दे के भी लगाते से है, मेरी भी आग लगा दो मन में, ऊंची ऊंची भक्ति ऊंची बातों से ऊंचे उठो साधुओं को दो, और जो मुर्दे के लगा आग ऐसी मेरे हृदय में आग लग जाए, आपके बिना कोई खाना पीना कुछ रहना सुहावे नहीं, मांगो भगवान से, ये भगवान से मिलता है और जगह नहीं मिलता है। मांग को भगवान कितने दिन में सुन सकते हैं? ये मांग भगवान कितने दिन में सुनने नहीं, इसको पता नहीं, इसको हमारे पता नहीं, सच्ची लगन हो सुन ले ले, कहीं के अपने में कमी रहती है उसी दूरी करता रहो, जो कमरी कमी दिखे उसको पूरी करो, उसको दूर करो, जो कमी हो दूर करो और लगे रहो अपने, अब वो कब होगा कैसे होगा इसको कुछ पता नहीं है, जानते नहीं हम क्या बताओ। दिन की क्या जरूरत है, और ये प्रश्न ही क्यों उठे कि दिन में हो, कभी हो चाहे न हो हम तो अपने रोएंगे उसके लिए, चाहे हो जाए चाहे न हो जाए, उसकी ठेका हम क्यों रहे, हम तो अपनी बात बताते, अपने में कमी मत रहने दो, अपने से दूर हो जितनी दूर करो, अपने से कमी रहने मत दो, अपने अपनी लगन में अपने समय, हमारे समय है, हमारे पास समय है, हमारे पास सामग्री है, हमारे पास समझ है, हमारे पास सामान है, ये कोई बाकी न रहे, सब समय लग जाए, सब समझ पूरी एक भगवान में लग जाए, सामग्री सब भगवान के लिए हो, भगवान में लग जाए, अपने न रहे कुछ भी, शक्ति सब भगवान में ही लग जाए, इसमें कमी रहे उसको दूर करते रहो, कब होगा कब न सही। एक मैंने कहानी सुनी है, एक भक्त भगवान का भजन करता था, तो नारद जी आए, परिचय दिया भगवान से, सत साधु से कि मैं नारद हूँ, तो पूछा महाराज आप भगवान के पास जाते हैं, तो हाँ मैं जाता हूँ, मिलते तो भगवान से ये पूछना कि भगवान कब मिलेंगे, तो भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि जिस इमली के नीचे बैठा है इनके जितने पत्ते हैं इतने जन्म के बाद, अवधि बता दी, आगर क्या महाराज क्या कहे, बड़ी मुश्किल है कि कहो तो सही क्या कहा, कि कहा है कि इतने इमली के जितने पत्ते हैं ना इतने जन्म के बाद मिलूंगा, वो तो नाच रहने गया, भगवान ने कहा, खुद भगवान ने कहा है, खुद भगवान हाँ खुद ने कहा है, खुद कहा मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, नेगा नाच रहे भगवान मिलेंगे मेरे को, कभी मिले मिलेंगे, ये बात प्रतिपक्ष होगी, नाचने लग गया, नारद जी थोड़ी दूर गए भगवान प्रकट हो गए, उसके सामने नारद जी ने देखा तो कोई क्या बात है भाई, पीछे आए कि महाराज आपने तो कहा था इतने जन्मों के बाद, तो उस समय ऐसी जगन थी वो तो ऐसी थी जन्मों के बाद, तो किसी ऐसी लगन लगी हम कैसे देखी हो, उस समय ऐसी जन्मों के बाद होगा, पर इतनी लगी कि मिलेंगे, बस इस बात में पागल हो गया वो। भगवान ने खुद ने कहा तो मिलेंगे नहीं, कभी मिले जैसी मर्जी हो जब मिले, पर मिलेंगे ये बात हो गई ना पक्की, बस भाव बदल गया। भगवान आ गए कि महाराज आपने इतने जन्म कहा तो भैया उस समय की जो लगन थे उस हिसाब से कहा, अब ऐसी लगन ही बढ़ गई, क्या करे, ये तो इतना खुश हो गया, इतना खुश तो भगवान मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे, मेरे जैसे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे मेरे को, नाच रहे गया खोलने लग गया, बस भगवान मिले। कितने जन्मों के बाद हर्ज क्या हुआ, अगर जन्म हो तो हमारे हर्ज क्या होगा, तो भगवान मिलेंगे तो कितने जन्म हो जाए ना हो जाए हमें क्या मतलब, उससे कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे इसे क्या मतलब, हमें क्या जाना है उससे, ये पूछा कब होगा कब नहीं होगा, वहां जब हो जाए जब जब मर्जी हो तभी मिलो भगवान, भगवान को खुली दे दो छुट्टी दे दो बातों में, महाराज आपकी जैसी मर्जी पर आप मिलेंगे, बस इतनी बात है पक्की, भगवान ने खुद कह दिया अब ठीक है, बस नाचने लगे पौधा तो मस्त हो गया, भगवान की बात जरूर होती नहीं, मिलेंगे जरूर ही इसमें संदेह नहीं, ऐसी उत्कंठा लगी तो हर्ष अत्यंत हर्ष में और अत्यंत दुख में भगवान मिलते हैं, ये कम रहता है उसमें देरी लगती, भगवान के लिए अत्यंत दुख होने लगे जलने लगे, बिना अग्नि जलने जल ना नींद सुहावे ना भूख सुहावे ना भूख लगे ना नींद आवे ना बात सुहावे ना कल पड़े चैन पड़े नहीं, ऐसी व्याकुलता हो जाए जिसमें जीते जीते जल जाऊंगा मान लो, ऐसी आग लग जाए भीतर तो तत्काल मिले, अथवा तो आनंद होते इतनी मस्ती आ जाए इतनी कोई बात कभी याद ही नहीं आवे, एक ही एक बात भगवान ले जाएगी, बस इसको मस्त कि दो अवस्था है स्थिति से दो चाहे कर लो, चाहे आनंद ही आनंद हो जाओ चाहे रो ही रो चिंता चिंता दुख ही दुख केवल दुख ही दुख, आखिरी हद पहुंचने पर भगवान मिल जाते हैं, भगवान देख लेते इसकी शक्ति बाकी नहीं है, अब कोई इसकी उत्कंठा में कोई किंचित मात्र कमी नहीं है, वो उसका पहचान भगवान के पास ही है, हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है इसका, कितनी कैसी होनी चाहिए कैसी हम नहीं जानते, भगवान जानते, कोई ऐसा संतोष सुना है पुस्तकों में पढ़ा है वो बात हम आपको कह देते बात, और बोलो अब इन दो में से जो आपके ठीक लगे वो करो, दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कौन कहते हैं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, अच्छा करो बुरा करो कैसा ही करो, क्यों चिंता क्यों विचार करो अपने पर, नारायण को बैठ के अपना बोल बुहार अपना हृदय साफ करो, किसी की परवाह मत करो, ना संत की महात्मा की भगवान की, भगवान की परवाह नहीं, भगवान ने कह दिया भगवान मिलेंगे ही, अब भगवान मिलते हैं तो मिलेंगे, शेर जी ने कहा था कि भगवान हैं और भगवान मिलते हैं, इसी काफी है, इसकी बात इतनी काफी है, दुकान है भगवान मिलते हैं, आपको जो ठीक लगे अक्षर का हो चाहे भगवान के स्वरूप का हो चाहे भगवान की लीला का हो, जो आपको ठीक लगे उसमें लग जाना चाहिए, आपके मन में संदेह नहीं रहे, ये तो जरूरी है। एक बात आती है महामंत्र है राम का और कृष्ण का, मैं महामंत्र और मंत्र नहीं कहता हूँ, आपका जिसमें मन अधिक लगे उसका करो, और नहीं लगे तो भगवान से प्रार्थना करो, और जिसमें लग जाए उसमें करो, भगवान को भेद नहीं है, राम कृष्ण विष्णु शिव शंकर कोई भेद नहीं है, आपका मन जिससे लग जाए, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जो जीव उस नस्लो धरे तही निक प्रगट हो जान से हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने भगवान के रूप का ध्यान नहीं किया, भगवान है मिलते हैं कहाँ है कि सब में खंभ में कहाँ खंभ है, इसमें संदेह नहीं, केंद्रित मात्र भी अपने मजे में प्रकट हो गए। नृसिंह का ध्यान कैसे करते थे वो, ना मृग में मानुष हूँ ना मनुष्य ना पशु है, ऐसा ध्यान क्यों करते थे, सुना ही नहीं है इस बात को लेकर के। हाँ सब है, अब मिले न मिले तुम्हारी मर्जी है, इसमें संदेह नहीं। सत्यम विधा तुम भृत्य भाषे लो व्याप्त भूत है स्वगे सुतात्मा ने कह दिया खबर में, हाँ है खबर में, ऐसे क्या काटो गए तो तेरा भगवान भी कट जाएगा, अभी काट लगा हूँ इसको कट जाएगा, फट गया निकल आए जगह है मिलते हैं। दो बात सही मिलता सही मिलते हैं तो मेरे क्यों नहीं मिलते, मिलते हैं तो मेरे को क्यों नहीं मिलते, पर पात्र को पात्र कैसा ही हो भगवान है क्यों नहीं मिलते, मिलना पड़ेगा उनको, क्यों मैं उनका हूं और उनको चाहता हूं और वो चाहता नहीं है तो क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ेगा आना पड़ेगा। जैसे बच्चा रोता है माँ के लिए तो माँ मिल जाती, माँ मर भी जाए भगवान मरते नहीं है, भगवान कहीं जाते नहीं है। ये लड़कियां इनको पूछो, विवाह होता है अपरिचित लड़के के साथ में चल जाती, माँ से इतना ही नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे रोटी कहाँ खाऊंगी, पैदा ही नहीं होता प्रश्न, जो ले जाता है वो हमें क्या मतलब उसे, कपड़ा कहाँ मिलेगा, मकान कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, आदमी कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं सोचती। इनको पूछो क्या ये आती है मतलब कि माँ मैं रोटी कहाँ खाऊंगी, आटा दे दे रोटी बनाकर खा लूंगी, कोई कहती है लड़की, वो कहते जो पकड़ ले जाता है हाथ पकड़ लिया जिसने, मैं चिंता क्यों उसी करती ही नहीं हूँ, एक मनुष्य के भरोसे भी नहीं करती, जो मनुष्य मर सकता है, मनुष्य त्याग सकता है, मनुष्य दुख दे सकता है, मनुष्य साधु संगत हो सकता है, ऐसी कई ऐसी आफत होने पर भी उसकी कोई मन में नहीं आती, तो भगवान ना तो साधु संन्यासी होते ना कोई भगवान मेरे ऊपर दुख देते मेरे को ना मेरा त्याग कर सकते भगवान, और कोई जोखिम जोखिम नहीं है, जो पहले चला गया ऐसे ऐसे भगवान कैसे मिले, वो लगन कैसे लगे, लगे नहीं लगे हमें मतलब नहीं, हमें तो भगवान से है, हमें क्या काम दुनिया से मुझे सी, कृष्ण प्यारा है यशोदा नंद के नंदन मेरे ने नौ कथा रहे, हमें क्या काम दुनिया से मुझे सी, कृष्ण प्यारा है क्या मतलब, कैसा है वो कैसा नहीं है, गुण ही ना गुणाम बोलूगा, कोई गुण नहीं करा कल उठा रू भी अच्छा नहीं है ऐसा देखा है, कोई गुण नहीं उसमें, कोई योग्यता नहीं है, नहीं नहीं रोगी मेरे मतलब नहीं, भजन में मन कैसे लगेगा, भगवान से कहो भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ आप में मन कैसे लगे, हरदम करो जैसे बच्चा रोता है पूछता नहीं कितनी देर रो ऐसे कितनी देर कहूँ इसकी जरूरत नहीं, शुरू कर दो, अन्न मिले खा लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आवे तो सो जाओ, पर ये लगे है कि हे नाथ आप में प्रेम कैसे हो, आपकी लगन कैसे लगे, हे प्रभु आपको प्रेम कैसे हो, चरणों में रोते रहो कहते रहो, लग जाओ पीछे पड़ जाओ, न मिले तो उसकी मर्जी, मिले तो उसकी मर्जी, नाना प्रकार के पंथ है, मैं भजन नहीं चलाता आपसे, पंथ की जरूरत नहीं, पंथ तो उनका है जो लंबा रास्ता है वो पंथ पूछेगा, हमें पंथ की जरूरत नहीं, कोई पंथ लेना नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी की हमें आवश्यकता नहीं, हे नाथ पुकारो व्याकुल होकर के पुकारो, किसी की सुनो ही मत, पंथ और न हो, कौन संप्रदाय कौन समुदाय कुछ नहीं, ये सब दुकानदारी है। पंथ कौन सा है, संप्रदाय कौन सी है, किसी संप्रदाय में किसका चेला होना होता है, ये होता है, शिष्य बनेगा हो जाएगा, कुछ नहीं होने का है। जिन शिष्य बने उनको देख लो कितने हो गए, उनके संप्रदाय उनको देख लो संप्रदाय कितने है, कितना क्या हो गया है, कोई ठगई है जाल है कुछ नहीं है। ये बात सीधी बात, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा। इसलिए असली आग लग जाए, लाल लग जाए, रहा न जाए, हेरी मारी हरी बिना रहो रह न जाए, रहा नहीं जाता क्या करूं, प्राण निकलते हमारे तो प्राण निकलते मैं क्या करूं। बस ये कोई संप्रदाय की जरूरत नहीं, कोई शिष्य बनने की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई दो सुनने की जरूरत नहीं, कोई सुनाने की जरूरत नहीं, जरूरत भिजगी सहना की है, वही सहना उसके बिना दार न जाए। मिले न मिले, जल्दी मिले देरी से मिले, न मिले न मिले तो हर क्या होगा, ठाकुर जी जाने उसके मन में आओ तो मिलो तो मत मिलो। संतों से मैंने सुना है कि हमारे ही मिलने की इच्छा हो क्या, भगवान के मिलने की जरूरत नहीं, भगवान के खुद के मिलने की जरूरत नहीं, गर्ज नहीं है क्या मेरे से ज्यादा है। बच्चे के लगन होती है उससे ज्यादा माँ के लगन होती है बच्चे की, बच्चा तो रोता है, माँ के जितनी बालक की लगन होती है बालक की उतनी लगन होती है माँ की, माँ की गर्ज होती है। वो कहता था बेटा नहीं बनूंगा ना बेचा, अरे वो तो कहता था माँ कहती मैं तेरी माँ नहीं बनूंगी, वो कह रहे कह रहे ऐसे भगत कह देगा ठाकुर जी से लड़ाई कर सकता है, ठाकुर जी नहीं करते। भगवान की गर्ज ज्यादा है। एक भगत ने कहा था भगवान तो मिलने के लिए मरे, सीधी बात वाली भाषा अपनी, भगवान के मिलने की बहुत उनके मन में ज्यादा है। माँ और बेटा रूस जाए ना तो माँ हारेगी बेटा नहीं हारेगा, जिसमें अधिक प्रेम होता है वो हारता है, बैल होता है लड़ाई होती है वहाँ अधिक बलवान होता है उसकी विजय होती है, और प्रेम की लड़ाई में जो निर्बल होता है उसकी विजय होती है, ज्यादा बेटा वो रोक नहीं सकते अपने प्रेम को, अधिक प्रेम और वो हारता है, ये उल्टी लड़ाई है। कर्म प्रेम है वो तो मौज करता है, जो ज्यादा प्रेम भगवान में है तो भगवान से रह नहीं जाता, भगवान का मन नहीं लगता भक्त के बिना, वो व्याकुल हो जाते हैं। गोपिकाएं रोती है वृंदावन में गए वहां रोती है, भगवान मतलब चले गए वो ब्रिज में, यहाँ वृंदावन रोती वो मथुरा चले गए। उद्धव जी ने अगर सबने कहा कैसे कठोर हो आप, वो विजय इतने तरफ रही आप नहीं हो देखा तो रोम रोम में गोपियां है भगवान की, वो कम थोड़ी भगवान की, भगवान की प्रेम प्यावल का बहुत ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है उनमें, स्नेह ज्यादा है, ज्यादा स्नेह होना तो हार जाता है, असल विजय भगवान भक्त की होती है, भक्ति भगवान भगवान आ जाते ज्यादा प्रिय होता है ना वो आ जाता है। गुरु कौन हो सकता है, क्या भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है, आवश्यकता है उसे आप मिलेगा, गुरु की आवश्यकता है उसे गुरु के शिष्य की आवश्यकता ज्यादा है, शिष्य के लिए गुरु की आवश्यकता है उससे गुरु के शिष्य की आवश्यकता ज्यादा है, शिष्य बने न बने कुछ नहीं बने मनुष्य के बताए बिना रहा नहीं जाता उनसे, वो बात बताता है वो माने न माने, उसकी भूख ज्यादा है, संतों की देखा है मैंने, उनके जैसी लगन है, सुनने वालों को लगन नहीं है, जितनी सुनाने की बात की उनकी लगन है मन में, ज्ञान रूप है, निकले क्या करूं, रहा नहीं जाता उनसे, शिष्य क्या जरूरत है, बच्चा तो खेलता है मोल से, माँ की जरूरत है, जरूरत माँ की ज्यादा है, और माँ है बिना बच्चे जीती थी, बालक पैदा ही नहीं तो भी जीती थी, बालक माँ के बिना पैदा हो सकता नहीं, माँ का ही होता है, माँ बालक के बिना रह सकती, बालक बिना माँ के रह नहीं सकता, पैदा हो नहीं सकता, रह नहीं सकता, पर तो माँ के लगन इतनी होती है कि तो बालक बालक का वियोग सह नहीं सकती, बालक सोता है नींद उठ जाए तो उसे दूध निकलने लगता है, अंगुली देती है ऊपर दूध निकलता है, गर्द तो बच्चे के है, माँ के गर्द नहीं है, पर लगन माँ के बच्चे के नहीं है, ऐसे ज्यादा लगन भगवान के है, उसका दूध निकलने लग जाए, सहा नहीं जाए ठाकुर जी से, हम क्यों गर्द करें, गर्द हो तो करो, नहीं आओ समय बताओ, हम क्या मतलब, हमारे साथी थे चिन्हराम जी, जब करते थे माला नीचे नहीं टिक जाए, ऊंची माला माला कभी नीचे जमीन पर नहीं टिक जाए, ऐसे भाव से जपते थे, कभी कभी माला फेंक देते और सो जाते, तेरा नाम ही नहीं लूंगा, जा नहीं दूंगा तेरा नाम, नहीं लूंगा तेरा नाम ही नहीं लूंगा। भाई जी ने कहा भगवान को बहुत लाज लगा है, दो पूंजी एक दो नाम जब रहे भगवान को लाज लगा, दो पूंजी वाला है ये, भाई जी कौड़ी पास में नहीं, पैसा नहीं है, पूंजी है इनके पास, मरने लगे तुम कहा भाई जी, हसमुख से भगवान के साथ लड़ाई करे वो भगवान को बहुत प्रेम मानता है, हित रहा ही दूसरा है तो वही दूसरा होता है, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, पर रहा नहीं जाता उसकी चिंतन के बिना रह ही नहीं जाता, ठाकुर उसको चाहते वो प्रेम लगन उसको चाहते, गुरु गुरु करना कहने सब लंबे सही होते हैं, गुरु बना और नाम लो ना अपराध, नाम अपराध कितने हैं, वैष्णव अपराध कितने हैं, कैसे है कैसे दूर करें क्या करें, अब क्या हमें जानने की जरूरत नहीं, हमें तो माँ माँ माँ माँ करना है, बालक कितना जानता है, कितना विष्णुघन कितने होते हैं, बाधा कितनी होती है, कैसे दूर होती है, बाधा होती है माँ जानो वो जानो, पर बताए अपने तो रहा नहीं जाता, माँ बिना माँ माँ माँ माँ बिना चैन नहीं पड़ती, बेचैनी है घर की चीज ली है मछली पीकर, ऊपर की चीजों की जरूरत नहीं है, सच्चे रहे राम लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोल नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोल, मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, सब कितने दिन हो गए, कैसे हो गए, कितने वर्ष हो गए, क्या हो गया, अब हो गए हम क्या करें, हम तो जूस नहीं, तो रहा नहीं जाता भगवान के बिना, ऐसी बिल्कुल तो हो गया, अथवा निश्चिंतता ऐसा भगवान पर निर्भर हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है, भगवान से मिलना ही नहीं है, तो भगवान गर्ज करके मिलेंगे, आ गया तू सुन, देख मैं आ गया हूँ, अच्छी बात आ गया, और पता नहीं तू आ गया, मैंने बुलाया क्यों आ गया, तेरे बिना से आ नहीं जाता, क्या करूं फिर भगवान ही व्याकुलता हो जाएगी। ऐसी बात है, संतों ने सुनी हुई मेरी बात है भाई, पुस्तकों में पढ़ी है, संतों ने सुनी, हम लोग कह देते हैं डाकिया जैसे किसी को लिखा देते, फिर दुकान में दे देता है, किसी को नीचे दे देता है, वो घर से देता है, तुम्हारा नाम से आया है सर ये कार्ड, दो तुम्हारे नाम से लिफाफ आया है, तुम्हारे नाम से मुझे आया है, ऐसे हम लोग आया हम बता देते हैं आपको, हमारे पास कुछ नहीं आया हुआ है, ऐसे हम उसको के नाम से पुस्तको तुम्हारे नाम तुम्हारे संदेश आया है, हम तो एक पोस्टमैन है तो चेंज कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा मालिक का है, उसे मिलो, बात करनी होती है तो वो वापस है ना उसमें देता है, अमुक नंबर अमुक नंबर वो वापस देता है, हम तो भगवान को पुकारे वो नंबर लेने वाला लेगा, उस नंबर को सुनेगा वो आएगा, हमें क्यों बोले कौन सा नंबर है कैसा है हम क्या जाने, अंटिकल करो तो भगवान को सैर मत पढ़ने दो, उसको नींद मत लेने दो, आराम मत लेने दो, ऐसा तंग करो जो तंग जाए क्या करेंगे, छोरे होते ना कहीं माँ से कहता माँ दिल लड्डू दे दे मिस्टी दे दे दे दे, नहीं तो पल्ला पकड़ ठहर जाए काम करो, मेरे को तो दे दे उस काम कर रहे मत कर, कन्हैया कहते भैया माखन दे दे, अरे बेटा मैं कर दे बुला कर लो बुला पी सके देना, मैं मना थोड़ी करता हूँ माखन दे, कितना बोला है, अरे मक्खन तो बिलो ना करूं तो निकलेगा ना, वो निकले ना निकले मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो मक्खन दे दे, मैं तो खाऊंगा मक्खन खाऊंगा, तो भी ये संत आ गए सुना दे, एक पद सुना दे, एक सरल सा सोचा सा संत आ गए, जे है काम ईश्वर से मुझे है, काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर माल सुतदारा माल धन लाज लोकन की, कुटुम परिवार सुतदारा माल धन लाज लोकन की, माल धन लाज भजन करने में, हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे, हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, बैठ संतान की संगत में करूं कल्याण में अपना, बैठ काम की संगत में करूं अपना, करूं कल्याण में अपना,

Hare Hare.